D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, piątek, 3 marca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Czterech polskich skoczków walczy w Planicy o medal Mistrzostw Świata na dużej skoczni. Marsz milczenia przeciwko przemocy. Po śmiertelnym pobiciu 16-latka przeszedł ulicami Zamościa. Czeski sąd skazał komunistycznego działacza za negowanie zbrodni katyńskiej. Trwa pierwsza seria konkursu skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Planicy. To zawody indywidualne na dużej skoczni. Jeden z czterech reprezentantów Polski już zaprezentował się w tej pierwszej serii. Zawody śledzi Robert Grzędowski. Tym skoczkiem jest Aleksander Zniszczoł, który poleciał na 124 metr i jeszcze 50 centymetrów, 124,5 metra. Ten skok zagwarantował mu już awans do drugiej serii tego dzisiejszego konkursu. W tej chwili jest na trzecim miejscu. Prowadzi Simon Amann. Lata lecą, a Szwajcar cały czas na ustach kibiców i cały czas kręci się blisko czołówki Pucharu Świata i w tym przypadku także Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. A czekamy jeszcze na Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego. Kilku skoczków musi jeszcze oddać swoje próby, zanim pojawi się na belce Kamil Stoch. Piotr Żyła będzie skakał piąty od końca, a Dawid Kubacki przedostatni, po nim tylko lider Pucharu Świata Halvor Egner-Granerud. Na razie warunki są równe, wszystkim zawodnikom wieje w plecy, ale w granicach siły wiatru, o której można powiedzieć, że to spokojne podmuchy, no tak w okolicach pół metra na sekundę dokładnie. Na razie pozytyw. Aleksander Zniszczoł jest już w drugiej serii. Robert Grzędowski, dziękujemy. Do skoków w Planicy wrócimy w serwisie za godzinę. Prawie 1000 osób wzięło udział w milczącym marszu przeciwko przemocy w Zamościu. To reakcja mieszkańców na śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka. Milcząca manifestacja zakończyła się w miejscu tragedii przy ulicy Piłsudskiego. Dziecko, które traci życie tak naprawdę przez rówieśników, to jest coś naprawdę strasznego. Nie mogę się oderwać od tej myśli, że ja z nim chodziłem do podstawówki, się przyjaźniliśmy i że już go nie będzie. Chłopak biały dzień został po prostu zamordowany. Niedawno byłam właśnie tam, gdzie go zamordowali. To jest tak widoczne miejsce, to jest dla mnie najbardziej szokujące. Dlatego tu jesteśmy, bo to mógł być każdy z nas i trzeba reagować. Niesprawiedliwość, frustracja, wszyscy jesteśmy zszokowani. Ktoś z nich mógł powiedzieć stop. Mogli po prostu przestać, a oni robili to do końca. We wtorek przed 16:00 trzech młodych mężczyzn zaatakowało i śmiertelnie pobiło 16-latka. Policja zatrzymała sprawców. 17-latek usłyszał zarzut zabójstwa i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dwóch 16-latków będzie odpowiadać za pobicie. Prokuratura wystąpiła o umieszczenie ich w schronisku dla nieletnich. Sąd w czeskiej Pradze skazał komunistycznego działacza Józefa Skalę za negowanie zbrodni katyńskiej. Mężczyzna pełniący w przeszłości funkcję wiceprzewodniczącego Komunistycznej Partii Czech i Moraw usłyszał wyrok 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Z Pragi Wojciech Stobba. Akt oskarżenia dotyczył debaty prowadzonej prawie 3 lata temu na antenie internetowego radia. Józef Skala stwierdził w niej między innymi, że zamordowanie przez NKWD polskich obywateli w Katyniu było nazistowską legendą, w stworzeniu której miał udział polski rząd na uchodźstwie. Ekshumację ofiar mordu katyńskiego określił jako rzekome. Wyroki 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu usłyszało też dwóch innych uczestników audycji. Żaden z mężczyzn nie przyznawał się do winy. Ich obrona argumentowała, że oskarżeni nie zaprzeczali zbrodni katyńskiej, lecz dyskutowali o tym, kto ponosi za nią odpowiedzialność. Sędzia Tomasz Hybner, uzasadniając wyrok, podkreślił, że okoliczności wydarzeń katyńskich zostały udowodnione przez historyków. Ocenił, że audycja nie miała formy dyskusji, ale była pokazem propagandy poza granicami prawa. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Unia Europejska z całą mocą potępia pozorowane procesy na Białorusi, które są kolejnym przerażającym przykładem tego, jak reżim Łukaszenki próbuje uciszyć tych, którzy stają w obronie praw człowieka i podstawowych wolności narodu białoruskiego, oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. W ten sposób odniósł się do wyroku dla Alesia Białackiego. Laureat pokojowej Nagrody Nobla i założyciel Centrum Praw Człowieka Wiosna został skazany na 10 lat kolonii karnej w zaostrzonym rygorze. Wyroki od 7 do 9 lat usłyszało także trzech innych działaczy Wiosny. Obrońców praw człowieka oskarżono o finansowanie działań zagrażających porządkowi publicznemu i o przemyt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził we Lwowie rannych na froncie żołnierzy i wręczył im odznaczenia państwowe. Medale za pomoc poszkodowanym w walkach z rosyjskimi siłami otrzymali także lekarze. Chciałam podziękować za

Witam serdecznie. To była grupa Beastie Boys w utworze An Open Letter to New York City. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje typy muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem w naszym zestawieniu grupa The Dumplings w utworze Pewne Serca. Piękna jest, o jak piękna jest. Lekki krok na na falach eteru trzeciego programu. Popłynie teraz muzyka grupy Planet Funk, a utwór nosi tytuł Who Said? W wymiarze metafizycznym piosenka ciesząca się ponadczasowością, zresztą utwór, który po prostu bardzo lubię, Pod papugami i Czesław Niemen. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczepiotać i kołysać się na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na

A my przeniesiemy się, proszę państwa, do Skandynawii, gdzie ostatnia płyta robi naprawdę olbrzymią furorę, jeżeli chodzi o grupę Royksopp. Dziś posłuchamy utworu Impossible. We'll be right back. dla tych wszystkich z Państwa, którzy swoją młodość, tą przynajmniej, którą uważa się za najważniejszą, przeżywali w latach 90., ale też i dla wszystkich innych, żeby mogli poczuć ten klimat tamtych czasów, grupa DAB i utwór Ogrodu Serca.